NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Brussel overleggen de Europese regeringsleiders over de arrestatie van een journalist door Wit-Rusland. Demissionair premier Rutte zei kort voor het topoverleg dat de actie alle perken te buiten gaat en dat het consequenties moet hebben. Ook riep hij KLM op om niet meer boven Wit-Rusland te vliegen. KLM zegt later met een reactie te komen. De VS heeft het reisadvies voor Japan en Sri Lanka aangescherpt. Voor die landen geldt nu het hoogste risiconiveau, omdat het aantal coronabesmettingen flink is gestegen. De beslissing van de VS komt 2 maanden voor het begin van de Olympische Spelen in Tokio. De organisatie van het Songfestival zegt het jammer te vinden dat speculaties over het drugsgebruik van de winnaar hebben geleid tot nepnieuws. Op sociale media werd op basis van beelden gesuggereerd dat de Italiaanse winnaar bij de puntentelling zaterdag cocaïne gebruikte. Vandaag werd bekend dat hij negatief is getest op drugs. In China is Yuan Longping op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was een wetenschapper die bekend stond als vader van de hybride rijst. Het lukte hem rijstsoorten te kruisen op zo'n manier dat ze een grotere opbrengst hadden. Dat was een belangrijk wapen in de strijd tegen hongersnood in Azië en Afrika. In de stad waar hij overleed kwamen vandaag grote groepen mensen bij elkaar om hem te herdenken. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel in de knikkers in Politiek Den Haag. Goed nieuws, niet voor de eerste keer, want voor de zoveelste keer. Op de 6e dag op rij daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en de ziekenhuizen krijgen wat meer lucht en dus tijd om de uitgestelde zorg weer op te pakken. Maar op de langere termijn ligt een gigantische uitdaging voor de houdbaarheid van de gezondheidszorg. De coronacrisis leert ons dat niet alleen het belang van een goede gezondheidszorg, maar ook het belang van een gezonde leefstijl ontzettend belangrijk is. Toch kampt ongeveer de helft van alle Nederlanders met overgewicht en komen er bij het Diabetesfonds 1000 diabetespatiënten per week erbij. Wat kan de overheid doen? Wat heeft de coronacrisis blootgelegd? En wat betekent dat ook voor de formatietafel? Want dit onderwerp, preventie, zal zeker die tafel raken. Maar in welke vorm? Met welke lobbykrachten? En wat moet er gebeuren om te zorgen dat Nederland eigenlijk beter klaar is voor een volgende pandemie? Politieke aandacht dus voor preventie en de volksgezondheid is er volop. In 2018 sloot men het Nationale Preventieakkoord met daarin afspraken om Nederland gezonder te maken. Maar zijn die afspraken nog wel bestand tegen de volgende pandemie? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor die gezonde levensstijl? Is dat bij de producent, de verkoper, denkt u aan de supermarkt? Of is het toch echt die eigen verantwoordelijkheid van de consument? En hoe ver mag de overheid gaan? Waar is het betutteling en waar is het noodzakelijk ingrijpen? U hoort het allemaal hier vanavond. En dat hoort u onder andere van de 3 gasten hier aan tafel. Rutmer Heerema, hij is Tweede Kamerlid voor de VVD. Woordvoerder sport, kan spelen, maar dus ook van hele grote evenementen. Hij was live in Rotterdam bij het Songfestival aanwezig. Naast hem zit Peter van der Voort. Hij is D66-senator en hoofd van de IC van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. En ook aan tafel zit Theo Heeren. Hij was ooit arts, maar dat is hij niet meer praktiserend. Hij is tegenwoordig directeur van de branchevereniging die volgens eigen zeggen de lekkerste branche van Nederland is. Oftewel, de Vereniging voor de Bakkerij en Zoetwarenindustrie. U kunt ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Maar eerst gaan we naar het politieke nieuws. U hoort het natuurlijk ook net weer in het nieuws. Op dit moment schuiven de EU-leiders in Brussel aan tafel voor een gezamenlijk werkdiner. En in het kader van een tweedaagse, dat is allemaal in het kader van een tweedaagse EU-top. Tijdens deze top wordt onder andere gesproken over de coronapandemie, het Verenigd Koninkrijk en de klimaatverandering. Maar de actualiteit is natuurlijk bovenaan de lijst van belangrijkheden. En dat is natuurlijk de kaping, misschien wel staatsterrorisme te noemen, het Ryanair-vliegtuig dat boven Belarus, Wit-Rusland, naar beneden werd gehaald en daar werd een journalist van boord gehaald. We weten eigenlijk langzamerhand, stapje voor stapje, steeds meer. En de grote vraag is, wat heeft dit voor complicaties als het om de geopolitiek gaat? Dus spreken wij met Han ten Broeke, directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer ten Broeke, goedenavond. Meneer Greven, goedenavond. We hebben net de reactie van Mark Rutte gehoord, een uurtje geleden. Laten we even samen luisteren. Het is ongekend en ongehoord wat hier gebeurd is. Dit type consequenties zijn wij voor. Als het gaat om een verblijfsverbod voor toestellen van Belarus of Belarusische luchtvaartmaatschappijen boven de Europese Unie, boven het Europese Uniegebied. Maar nogmaals, dat kan een opdracht zijn van de Europese Raad en de Raad. Dat kunnen we vanavond niet formeel juridisch regelen. Dat kost iets meer tijd. Een oproep aan maatschappijen in Europa om niet langer te vliegen boven Wit-Rusland, dat kunnen we vanavond wel regelen. Daar zijn we ook voor. Meneer de Broeke, duidelijke taal? Ja, het lijkt me duidelijke taal, inderdaad. Ook aan het adres van onze eigen nationale carrier KLM... die volgens mij vanochtend nog hadden besloten om gewoon door te vliegen. Toch is het zo, zeer opmerkelijk. Hij staat natuurlijk onder invloed, Lukashenko, de dictator daar in Belarus, Wit-Rusland... onder invloed van Poetin. Denkt u nou dat Poetin hier op de achtergrond ook een rol mee speelt? Dat hij bij spreken goedkeuring geeft aan zijn actie? Of is dit de dictator toch echt helemaal zelf? Nou, misschien even goed om te onderscheiden dat Lukashenko eigenlijk tot de zomer vorig jaar... zeg maar totdat die straatonrusten begonnen en in augustus natuurlijk... die vervalste verkiezingen zijn geweest... dat hij een relatief onafhankelijke koers leek te varen... ten opzichte van Moskou, ten opzichte van het Kremlin. Dat is nu wel anders, want Wit-Rusland zit nu eigenlijk gewoon... op alle mogelijke manieren in de tang... Rusland, Kremlin, moet ik eigenlijk zeggen, dat onderscheid moet je wel maken... Hebben ook een aantal functies in Wit-Rusland overgenomen. De mediatoren bijvoorbeeld wordt nu door Russische journalisten gedraaid. De veiligheidsdiensten worden in hoge mate ook door Russische veiligheidsmensen aangestuurd. En ja, hij, in dit geval Lukashenko en het regime in Wit-Rusland, die zit op zwart zaad. Dus hij moet ook hopen dat Poetin de buidel trekt. Maar dit is wel een hele wilde actie. Want waar hij relatief de zaak onder controle had... Hè, de straatprotesten namen af. Het protest was vooral online. Maakt hij nu dat het van de stille straat... ineens naar de voorpagina's van alle internationale kranten gaat morgen. Ja, en daarmee heeft hij de druk op zichzelf... maar ook op het Kremlin enorm verhoogd. Je kan je natuurlijk toch voorstellen dat hij Lukashenko natuurlijk wel op zijn vingers kan natellen dat dit leidt tot forse sancties. Hij zit al zo op zwart zaad, zoals je net zelf aangaf. Wat maakt dan dat deze journalist zo belangrijk is dat hij dat op de koop toeneemt? Ja, er zijn een aantal redenen. Roman Protasevich, de 26-jarige fotograaf, blogger. Het is eigenlijk een dissident en een activist. Die werd in 2011 al op zijn 16e gearresteerd. Toen hij foto's maakte die het regime niet bevielen. Later werd hij moest hij het land uit. In 2013 heeft hij zich ook in Maidanplein raakte hij betrokken bij vrijwilligers die het Oekraïense leger steunden. Tegen de milities die weer door Rusland werden gesteund. Dus de kans dat de Russen ook nog een appeltje met hem te schillen hebben, is niet ondenkbaar. Maar veel belangrijker is dat hij bijdroeg aan het zogenaamde Telegram-kanaal Nexta. En dat heeft 1 miljoen volgers. Kanaal is in hoge mate verantwoordelijk voor het verzet, het dissidentenverzet in Wit-Rusland. En daar probeert Lukashenko een einde aan te maken. En hij is dus ook op een lijst gekomen, met een terreurlijst. En dat betekent dus dat zijn illegale arrestatie nu... en niet alleen van hem, maar ook van zijn reisgenoot Sofia Sapega... dat die mogelijk tot een proces zou kunnen leiden... waarbij ze de doodstraf kunnen eisen. Dus het is nogal wat. Je zei in je inleiding dat je dit staatsterreur... nou ja, goed, er is nog geen geweld gebruikt, maar er is wel... ik zou het staatspiraterij willen noemen. Het is een ongekend voorval... Ja, het is van groot belang dat Europa vanavond al een hele heldere verklaring naar buiten brengt. Waarbij ook duidelijk wordt dat Europa wat verder wil gaan dan alleen maar veroordelen. Er zal wat meer moeten gebeuren. En tegelijkertijd moeten we ook volgens mij vaststellen dat als de EU vanavond niet tot een goed statement gezamenlijk komt, dan gaat er ook een soort momentum voorbij. Want ze zijn al een beetje aan het treuzelen, toch? Ja, je hoort Rutte al zeggen dat het formeel, en dat is natuurlijk ook zo, want ze moeten de ICAO, en dat is de internationale luchtvaartautoriteiten, die zijn nodig om ook no-fly zones af te vragen. Je kunt wel een individuele notice geven, de Britten hebben dat al gedaan. Wat opmerkelijk dat Nederland daar dus bijna een dag mee heeft gewacht. Je zou zeggen dat ons land ondertussen toch wat gevoeliger zou moeten zijn voor luchtruimen die gesloten moeten worden, maar goed. We zullen later wel horen wat de afwegingen bij de NCTV en de KLM zijn geweest. Wat ik van groot belang vind is, en dat element is nog niet zo heel duidelijk naar voren gekomen, is dat waarschijnlijk 2 of 3 Russen aan boord hebben gezeten van dit vliegtuig. Dat vliegtuig heeft niet alleen is het door een MIG van Wit-Russische luchtmacht tot landen gedwongen in Minsk. Maar er zijn ook Russen aan boord geweest. En ik denk dat men iets zal moeten doen met die passagierslijst. En ook zal moeten kijken of de communicatie die aan boord natuurlijk is opgenomen, ja, of die in ieder geval in ICAO-verband door een aantal lidstaten kan worden ingezien. En dan kunnen we misschien vaststellen of er ook zeg maar aan boord druk en intimidatie is geweest om dat vliegtuig te laten landen. En dan is de verdenking natuurlijk, of in ieder geval de gedachte dat dat wellicht KGB-agenten misschien geweest zijn? Het is of Wit-Russische agenten, of wellicht zelfs Russische agenten. Want er zijn dus, althans dat vernam ik vanuit de media, er zijn ook Russen aan boord geweest. Dat hoeft niet direct iets te betekenen, maar het is in ieder geval verstandig, ja, gegeven de ervaringen die we met de Russen hebben, om dit te doen. Okay. Twee dingen, maak je zin af? Nee, ja, kijk, hier gaat natuurlijk een enorme intimiderende werking van uit. Ook naar de, zeg maar de diaspora van Wit-Russen in met name Polen, Litouwen en de rest van Europa. Er zijn tienduizenden Wit-Russen sinds augustus die een veilig heenkomen hebben gezocht in de buurlanden en in Europese landen. En wat Lukashenko hier laat zien is dat hij eigenlijk zegt van: ik kan jullie komen halen. Je bent nergens veilig. Ja, en daar moet Europa, dat kan Europa niet accepteren. Want dit is niet alleen een het is staatspiraterij, heb ik het net al genoemd, maar het is ook een directe bedreiging voor de vrijheid van mensen in onze eigen Europese landen. Nou, zijn er twee belangrijke eisen ook. Ze willen natuurlijk dat deze journalist Roman Pratasevich, ik hoop dat ik hem goed uitspreek, dat hij wordt vrijgelaten. Ja, dat is beter dan ik. Dat is belangrijk, ook omdat de moeder van deze journalist heeft aangegeven dat hij er buitengewoon slecht aan toe is, dat hij in een ziekenhuis zit. Dat moet nog even bevestigd worden, geloof ik. En dat er dus ook een internationaal onderzoek zal gaan plaatsvinden. Hoe reëel acht je dat deze twee eisen ingewilligd gaan worden? Nou, dat onderzoek moet worden geëist, lijkt me helder. Kijk, de internationale gemeenschap, dus Europa voorop nu, moeten zijn directe vrijlating en die van zijn reisgenoten eisen. En daarna wordt het heel belangrijk om zoveel mogelijk druk te houden op het showproces wat mogelijk kan gaan plaatsvinden. Al was het maar omdat hem daarin de doodstraf bedreigt. Dan is natuurlijk de lijn met ICAO, daar spraken we net al over. En de mogelijke link met de Russen. Ja, en het beschermen van Wit-Russen in ballingschap. En de Europese Unie was ook nog voornemens om een vierde pakket aan sancties. Daar zaten al in reisverboden tegoedenbevriezen. Zeg maar de gebruikelijke sancties die je dan meemaakt. Ik denk dat die lijst snel moet worden uitgebreid. Maar misschien zelfs dat er moet worden gekeken naar sancties naar de olie- en chemiesector van Wit-Rusland. En wat ik zelf altijd belangrijk vind is dat daarin gemeenschappelijk wordt opgetrokken met de Amerikanen. Want die zijn en het best in het afvaardigen van sancties. We weten altijd precies hoe je een ander kunt treffen. Maar daarmee heeft het ook de meeste impact. Dus daar zal naar moeten worden gekeken. Dat lijkt mij de omvang van het pakket om Wit-Rusland onder druk te zetten. En daarmee het leven van deze journalist in ieder geval te kunnen verlengen. Laten we kijken wat er gebeurt. Misschien dus al vanavond na het diner van de Europese leiders al de eerste statements. En ongetwijfeld een verhaal met een groot vervolg. Ik dank in ieder geval Hand ten Broeke, de directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. De formatie gaat verder. Volgens informateur komt er een herstelplan om Nederland uit de crisis te helpen. Maar welke thema's staan daarin? Want de gezondheidszorg barst uit haar voegen. In 2018 werd door ruim 70 partijen het Nationaal Preventieakkoord getekend, erop gericht om Nederland gezonder te maken. Maar zijn die afspraken uit dat akkoord na een jaar corona nog voldoende? Of moet er een akkoord 2.0 komen? En hoe moet die preventie eruit zien? En wat is de rol van de overheid? Hoe ver kan die overheid gaan? Mag die ook gaan? Dat leg ik voor aan drie gasten hier in de studio. Te weten VVD-Kamerlid Rutmer Heerma, D66-senator en hoofd van de Intensive Care van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, Peter van der Voort, en voorzitter van de branchevereniging VBZ, Theo Heeren. Alle drie nogmaals welkom. Ik begin bij de D66-senator, Peter van der Voort. U geeft leiding ook aan de intensive care afdeling in Groningen. Dat is een gebied waar minder corona besmettingen waren dan in de rest van Nederland. Toch, relatief? En u heeft vooral echt patiënten uit andere delen van Nederland gekregen. Ja, in Noord-Nederland hadden we inderdaad in de eerste golf betrekkelijk weinig patiënten van de eigen regio. In de tweede golf draaide dat wat om, hadden we ongeveer evenveel. Maar in de laatste paar weken zie je dat we toch wel weer wat minder hadden dan in Zuidwest-Nederland. En hebben we ook weer opnieuw patiënten overgenomen. Dus we hebben overal, denk ik, 1/3 tot de helft van al onze patiënten zijn van elders overgenomen geweest. Ja. Maar dus de trends die we al in het begin van het programma beschreven, ziet u ook op uw afdeling? Ja, wij zien de druk gaat wat verminderd. Ja, de druk gaat wel wat verminderd. Met name ook de verzoeken vanuit de rest van het land om patiënten over te nemen. Die nemen wat af. Maar wij hebben nu nog steeds 18 coronapatiënten op onze intensive care. En we hebben een vergelijking, dat waren 3 maanden geleden, waren dat er? Ja, we hebben steeds een beetje tussen de 15 en de 25 ingeschommeld. Dus zo erg veel naar beneden is het nog niet. Maar goed, je voelt wel dat er wat ontspanning ontstaat. Het aardige is natuurlijk dat u en die functie heeft en ook nog D66-senator bent. Dat maakt u dubbel geschikt voor deze uitzending. Mag ik u gewoon even uit uw persoonlijke waarneming? We komen direct ook wel bij alle metagetallen uit, hoor. Als u gewoon eens gemiddeld op die intensive care afdeling kijkend een gemiddelde van die patiënten omschrijft, wat heeft u dan daar gezien in Groningen? Nou, ongeveer 3/4 van alle patiënten is man en heeft overgewicht. En heeft een leeftijd van tussen de 50 en 75 jaar. Dat is de typische coronapatiënt op de intensive care. Op de verpleegafdeling is het al iets minder duidelijk. En in de samenleving is het ook veel diverser wie geïnfecteerd zijn. Maar je ziet dus dat juist mannen met overgewicht in een bepaalde leeftijdscategorie, dat die een ernstiger ziektebeloop vertonen en daarmee vaker intensive care nodig hebben. Kunt u ook een beetje inschatten, een beetje een rare vraag natuurlijk aan intensivist, maar de achtergrond van de mensen, bedoel, wij spreken hoog opgeleid, laag opgeleid, hoge inkomens, lage inkomens, et cetera. Ja, wij registreren natuurlijk niet bij opname wat het opleidingsniveau is. En wij hebben in Noord-Nederland al minder mensen van niet-westerse origine dan in de rest van Nederland. Maar je ziet wel dat veel van de patiënten die we hebben overgenomen inderdaad mensen zijn van een niet-westerse origine. En daarmee kan ik het niet helemaal met zekerheid zeggen hoe die verhoudingen landelijk liggen. Maar ik begrijp van mijn collega's dat dat heel duidelijk is, met name in de Randstad. En nog even één puntje. Wat maakt nou dat vooral mannen het eigenlijk zijn? Waarom niet vrouwen met overgewicht en diabetes en et cetera? Ja. Nou, we hebben daar vooral in eerste golf al meteen veel onderzoek naar gedaan. En het lijkt erop dat de hoeveelheid buikvet dat ertoe doet. En blijkbaar heeft dat buikvet een rol in het ontwikkelen van een ernstige ziektebeloop. En dan zie je natuurlijk bij mannen rond tussen de 50 en de 70 jaar dat er relatief veel buikvet is. En vrouwen die hebben met overgewicht hebben veel meer onderhuidsvetweefsel en minder buikvet. Maar als de BMI van vrouwen toeneemt, dan neemt ook het buikvet toe. Dus wat je ziet bij de vrouwen die we opgenomen hebben, Die zijn vaak met een wat hogere BMI dan mannen. De gemiddelde BMI van de mannen ligt dan zo'n beetje net tegen de 30 aan. En van de vrouwen die we op het intensive care opnemen is het boven de 30. Bent u, u moet een beetje switchen met uw petten, maar nu meer als politicus ook. Bent u anders naar de gezondheidszorg, maar ook naar gezonde levensstijl gaan kijken door deze pandemie? Heeft u andere inzichten gekregen? Nou ja, ik ben me terdege van bewust geworden dat gezonde leefstijl in ieder geval voor de corona ertoe doet. En natuurlijk zien wij sowieso wat meer mensen met overgewicht op de intensive care, met hart- en vaatziekten en diabetes, et cetera. Maar je ziet het nu dus wel heel expliciet. Dus het belang van een gezonde leefstijl en een gezond gewicht, en ja, dat maak je natuurlijk door goede keuzes te maken en door te bewegen, et cetera. Dat is me wel weer extra duidelijk geworden. En ook dat blijkbaar de overheid daar een zekere rol in heeft om dat te faciliteren. Een zekere rol. Dat vraagt dan wat context. Ja, God, ja, ik vind natuurlijk vanuit de basis dat er individuele vrijheid is om keuzes te maken. Maar je kan natuurlijk wel als overheid die keuzes zo verleidelijk maken, de goede keuzes verleidelijk maken om te nemen. En dat bedoel ik met een zekere rol. Goed. Wij gaan praten met een hoogleraar gezondheidseconomie, Wim Groot, verbonden aan de Maastricht University. Meneer Groot, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. Ik heb toch even een staafdiagrammetje erbij gepakt van de huidige begroting, de landsbegroting noem ik het maar even. En zorg staat daar op nummer 2, eigenlijk al geruime tijd. Bovenaan staat sociale zekerheid, denkt u aan alle vormen van uitkeringen. Bijna 100 miljard, maar dan echt op een stevige tweede plaats staat de zorg, 86,7 miljard. Meneer Groot, als ik u even een simpele vraag zou, als we nou gewoon doorgaan zoals we nu bezig zijn met z'n allen, conform alle afspraken, wat gebeurt er dan eigenlijk met die postzorg op de begroting? Nou ja, we zien natuurlijk al jaren, hè, denk al 20 jaar, dat de groei van de zorguitgaven hoger is dan de groei van het nationaal inkomen. Dus dat betekent dat die uitgaven ook al relatief gezien steeds meer toenemen. Relatief als percentage van ons inkomen. Nou ja, bij deze groeicijfers van ongeveer 3-4% reëel per jaar, daar zitten we binnen een aantal jaren zitten we boven de 100 miljard dat we aan zorg uitgeven. En even dat ik een idee heb, wat zou dat betekenen voor de zorgpremie? Bij 2040, noem maar wat. Nou ja, dan moet je denken dat we dat nog eens een keer zo'n 15% toeneemt, die zorgpremies. Hè. Dus dan moet je denken dat wat we nu zo'n €120 per maand betalen. Nou ja, dan moet je daar nog eens een keer zo'n €20 bij tellen. Dan hebben we een beeld. Dan nu de vraag, dat is ook een vraag die wij boven dit programma laten hangen. Wat kost het de maatschappij, als we nu kijken naar deze pandemie, eigenlijk al die mensen die met overgewicht, /obesitas zitten? Wat kost dat? Nou, de cijfers voor de coronacrisis gaven aan dat ruim 2% van de zorguitgaven, dus ongeveer €2 miljard, toe te schrijven zijn aan overgewicht en obesitas. Dat valt relatief nog mee, toch? Ja, dat valt inderdaad relatief mee. Die uitgaven voor overgewicht en obesitas, het impact op de zorg is ook minder dan bijvoorbeeld van roken. Dat heeft een veel grotere impact, zowel op je gezondheid als op de zorgkosten. Maar ja, het is 2% is natuurlijk toch nog een behoorlijk percentage van de zorguitgaven. Laten we nou eens veronderstellen dat we inderdaad veel meer mensen gezonde levensstijl kunnen gaan krijgen. Misschien wel juist door die pandemie, door alles wat we nu meemaken en waar we nu ons bewust van worden. Met andere woorden, obesitas wordt flink bestreden, overgewicht ook. We gaan gezondere leven en vooral ook meer sporten. Wat voor een reductie van kosten zou dat met zich mee kunnen brengen? Nou, niet heel veel. Kijk, er wordt natuurlijk altijd gezegd van we moeten inzetten op preventie om de zorguitgaven te beheersen. Klopt dat niet? We zien eigenlijk dat preventie vooral toeleidt dat de levensverwachting toeneemt en het aantal gezonde levensjaren toeneemt, maar dat dat geen effect heeft op de zorguitgaven en zelfs nog kan leiden dat de zorguitgaven toenemen. Maar als iemand ik probeer hem voor met u mee te wandelen in gedachten. Dus dan als mensen langer leven, dan zijn ze dus ook langer economisch productief, toch? Dat moet toch. Ja, maar kijk, veel van de gezondheidsproblemen natuurlijk die te maken hebben met leefstijl, die manifesteren zich pas op het moment dat mensen al gestopt zijn met werken. De grote groei van de uitgaven zit natuurlijk vanaf het dat mensen een jaar of 70, 75 zijn. Dan zijn de meeste mensen natuurlijk al lang met pensioen. Dus die gedachte dat ertoe leidt dat mensen langer economisch actief blijven, dat klopt natuurlijk ook niet. Maar dan zou je bijvoorbeeld even, ik zeg het maar even heel plat, want dan is het in ieder geval helder, dat je zegt mensen kunnen dan misschien langer leven omdat ze meer sporten, gezonder eten, maar dan is een grotere kans dat ze bijvoorbeeld Alzheimer oplopen, wat toch ook een enorme kostenpost in de zorg is. Ja. Nou ja, dat hebben we natuurlijk met name gezien bij roken. De levensverwachting is de afgelopen 20 jaar natuurlijk flink toegenomen. Dat komt met name doordat de sterfte aan hart- en vaatziekten is afgenomen. Maar als gevolg daarvan leven we langer en dan zie je dat mensen veel meer ouderdomsaandoeningen krijgen. Dat begint bij kanker. Het aantal mensen met kanker is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. En ook het aantal mensen met dementie, met name Alzheimer, is enorm toegenomen. Ja, dementie is natuurlijk een aandoening waar mensen langdurig hoge kosten maken, met name verpleeghuiszorg. Dus uiteindelijk leidt dat ertoe dat de kosten hoger uitvallen dan als mensen kanker, roken, een hartaanval krijgen en na betrekkelijk korte tijd overlijden. We hebben hier de branchedirecteur zitten van de lekkerste vereniging van Nederland. Dat gaat onder andere over zoet ook. Een belangrijk punt wat wij ook gaan bespreken is hier de suikertax. Door sommigen betwist als imposant, maar niet effectief en niet bewezen. En door anderen weer juist gezegd als een bewezen middel onomkeerbaar. Waar staat u in dit gesprek? Ja, nou, het is zeker wel bewezen. Als je ziet in de landen waar het ingevoerd is, daar zie je, hè, zoals Engeland, Hongarije, delen van de Verenigde Staten, daar zie je dat Mexico bijvoorbeeld, daar zie je dat de suikerconsumptie drastisch afneemt. Dus het zou goed zijn als dat in Nederland ook ingevoerd zou worden. Alleen gaat dat natuurlijk niet gebeuren in de komende kabinetsperiode. Want? Want de Belastingdienst die heeft natuurlijk een aantal problemen. Die zit met name met zichzelf in de knoop, hè, vanwege de toeslagenaffaire. En die hebben natuurlijk al aangegeven dat ze er geen nieuwe taken bij willen hebben. Dus zeker geen suikertax die door de Belastingdienst zou moeten worden uitgevoerd. We gaan het uitgebreid bespreken. Ik dank u in ieder geval even voor wat context in deze. Wim Groot, hij is hoogleraar gezondheidseconomie verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Dank u wel, meneer Groot. Ja, Rutger Heerma, VVD-Kamerlid. Ik vond toch een beetje teleurstellend. Je had dan toch gehoopt, als we allemaal met elkaar gezonder gaan leven en betere voeding, et cetera, dat ook kostendrukkend zou doen. Hè? Dat we minder mensen in het ziekenhuis zouden krijgen. Maar dat schijnt wel mee te vallen dus. Nou, op het moment dat je gaat kijken naar het economisch effect voor een leven, dan kom je op deze uitkomst uit. Maar als je kijkt naar kwaliteit van leven, ja, dan heeft het natuurlijk enorme voordelen om een fit, gezond en weerbaar leven te hebben. Dus ik denk dat als je het puur en alleen reduceert naar een economisch plaatje, dat je inderdaad negatief uitkomt. Om de simpele reden dat uiteindelijk iedereen doodgaat aan een dure ziekte. Dat is helaas in Nederland zo. Maar je leeft wel veel langer op een plezierige manier. Waarbij je kan genieten van je kleinkinderen bijvoorbeeld, omdat je zelf nog vol in het leven staat. En dat is eigenlijk natuurlijk nog veel meer waard. Wat is voor u het belangrijkste inzicht wat deze coronapandemie met zich mee heeft gebracht? Nou, eerst vond ik het heel vervelend om te zien dat nog nooit zo duidelijk is geworden hoe vervelend het is dat we sport missen. We zagen niks, de wedstrijden gingen niet door. We konden niet bij onze kinderen langs de lijn staan. We konden het zelf niet doen. We konden er niet van genieten op de bank op zondagavond naar die voetbalwedstrijd die niet gespeeld werd. Maar het is ook het beste jaar voor de sport ooit geweest, want het is nog nooit zo vaak over sport gegaan in de Tweede Kamer als afgelopen jaar. En dat inzicht dat al de jaren dat er gelobbyd is voor de sport geen effect heeft gehad of weinig effect heeft gehad. En dat zo'n pandemie dat wel voor elkaar krijgt, dat is wel het inzicht voor mij. En of die lobby, want die is inderdaad in volle gang, al geruime tijd trouwens, of die ook zijn beslag gaat krijgen aan die formatietafel, hoort u zo meteen na het nieuws. Wij spreken met Rutmer Heerema, u hoorde hem net, Kamerlid voor de VVD, Peter van der Voort, D66-senator en hoofd van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, en Theo Heeren. U hoorde hem nog niet, hij is de directeur van de branchevereniging VBZ. Als het direct gaat hij uitleggen wat zijn rol is in de branche als het gaat om verantwoordelijkheid nemen. Tot zo, na het nieuws. NPO Radio 1. Hoe hebt u de afgelopen 2 maanden gekeken naar wat er zich afspeelde op het Binnenhof? Met grote gevoelens van narigheid. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Er zijn natuurlijk een paar hele domme fouten gemaakt. Sven Kokkelman met 1 op 1. Wat stoort u daar dan precies aan? Ik vind dat er gewoon tijd verdaan is. 1 gast, 1 interviewer. We zitten in een van de stevigste crisissen die wij na de oorlog hebben meegemaakt. En alle vragen die gesteld moeten worden. En dan kan de politiek zich niet veroorloven om navel te staren. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hoi, ik ben Kas van Basimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Basimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2. Let op, je hebt nog tot en met woensdag 26 mei. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op BelSimpel. Alle telefoons en providers op 1 plek. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via new digital business models, order to cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met €100 retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt.

WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geve. Welkom terug en tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby. Het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Gezond leven, gezond eten, sporten. Het zou allemaal heel belangrijk kunnen zijn, zeker als we ervan uitgaan dat dit niet de laatste pandemie is die we hebben. En als we deze pandemie toch eens even in ogenschouw nemen, dan zien we natuurlijk eigenlijk wat er gebeurt als je dus ongezond leeft. Want dat zijn uitgerekend de mensen die in hoge concentratie nu op de IC's liggen. Mensen met overgewicht, obesitas, suikerziekte, dat zijn de voornaamste signalen die eigenlijk afgegeven worden, waarvan je nu de vraag kan stellen, hoe moet dat nu verder? Er was al een preventieakkoord, dat was uit 2018. Maar met alles wat we nu zien is de grote vraag, wat moet het nieuwe kabinet daarmee? Op welke manier komt het op de formatietafel te liggen? En op welke manier zullen alle stakeholders hun bijdrage leveren? Dat en meer leggen we voor aan Rutmer Herema, VVD-Kamerlid, woordvoerder sport, Peter van der Voort, D66-senator en tevens hoofd van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. En Theo Heren, dat heb ik nu volgens mij 4 keer aangekondigd, maar we gaan hem nu echt het woord geven. Hij is directeur van de branchevereniging VWC. En daarmee, dat is belangrijk om even voor u te weten, is vertegenwoordigt hij de belangen van de ondernemingen in koek, snoep, chocola, zoutjes en noten. Fantastisch. Hoe is het met u als u op borrels en andere, nou, u zult het weinig hebben natuurlijk door de corona, maar in sociale omgang, dan zit u vaak waarschijnlijk in het defensief de laatste tijd, toch? Dat moet u elke keer uitleggen. Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Nee, kijk, ik ga ook om met verstandige mensen en die begrijpen ook dat sommige dingen ook relatief zijn in het leven. Dus als je onze producten gebruikt, dan word je blij. En ik denk dat voor levensverwachting ook heel erg belangrijk is dat mensen ook blij zijn af en toe. Ja. Je moet er niet te veel van gebruiken. Nee. Dat laat dat voorop stellen. En als je spierballen wil krijgen, dan moet je kip en broccoli eten en dan lekker gesporten. Maar dat heeft een heel ander doel. Onze producten zijn niet om van te leven, dat is echt om van te genieten. Juist. En u heeft in het preventieakkoord, komt u ook nadrukkelijk voor? Want wat uw bijdrage vooral is eigenlijk dat u zegt, het zoet eruit halen, dat is nauwelijks te doen. Want dat is fundamenteel voor de producten die we hebben. Maar wat wij wel kunnen doen, en ook zijn gecommitteerd hebben, is kleinere porties. Ja, we hebben ons gecommitteerd aan beperkte porties. In ieder geval maximale portiegrootte voor iedere categorie. En dat kan inhouden dat er dus meer kleinverpakkingen, en dat wil niet zeggen een kleine rol koek. Maar dat wil zeggen dat als 2 koekjes in de subverpakking zitten nu, dan zaten er vroeger 3 in, om het tot een maximum te maken. Dat is duidelijk voor een consument dat een portie is. Bij uitdeelzakken staat er duidelijk op, 4 snoepjes is een portie. Noem maar op. Weet je wat zo problematisch is? Dat zag ik in alle papieren natuurlijk ter voorbereiding. Is dat heel veel instanties, ook supermarkten bijvoorbeeld, die geven geen, uit concurrentieoverweging, geven geen volumecijfers. Dus met andere woorden, als ik u nu vraag, wat heeft dat betekend voor de verkoop van losse producten van u? Kleinere porties. Kunt u dat zeggen? Nee, nee. Maar die weet ik niet. Maar dat is toch een heel ingewikkeld gesprek. Je zegt, we hebben kleinere porties, maar we weten niet wat het heeft gedaan met het totale volume. Nou, we weten wel dat tijdens corona in de supermarkten de omzetten hoog zijn geweest. Maar dat is geen verrassing. We weten ook dat alles buiten de supermarkten stil heeft gelegen. Dus waar het uiteindelijk op uitkomt, weet ik niet. En dan hebben we een deel van de getallen zijn ook niet openbaar. Nee. Je hebt alles in de supermarkt en drogisterij wordt gemeten. Maar daarbuiten, wat er op scholen gebeurt, wat er in ziekenhuizen gebeurt, wat er in de horeca gebeurt, dat weten we niet. Nee. Maar we hebben het vermoeden dat het horizontaal is gebleven. Even, ik kan natuurlijk wel raden wat u van een suikertax vindt. Daar zult u ongetwijfeld niet dansen van op de tafel gaan. Maar kunt u eens even uitleggen, als die suikertax er toch komt, nee, wat zou dat betekenen voor u, voor de ondernemingen waar u, die u vertegenwoordigt? Nou, misschien eerst even iets over de suikertax zelf. De suikertax, we hebben net van professor Groot gehoord. Die zei, het helpt. Er wordt minder suiker ingenomen. Maar de enige reden waarom je suikertax invoert is om overgewicht en obesitas te verminderen. En dat is ook in een enkel land is dat aangetoond. Dus ja, je vermindert wellicht de suikerinname. Maar gaan mensen geen vervangende dingen eten? Klopt, maar wat per definitie natuurlijk gezond is. Gezonder is. Als je minder suiker binnenkrijgt. Ja, maar de vraag is, als ze dan jus d'orange gaan drinken, dan is het evenveel suiker als dat ze een snoepje nemen. Dus ik denk dat daar echt goed onderzoek naar gedaan moet worden. Afgelopen week, 2 jaar geleden in de Bali in Amsterdam, heeft RIVM dat toch nog gezegd. Er is geen bewijs dat overgewicht daardoor afneemt. Nee, maar het RIVM gaat nog veel verder. Die zegt eigenlijk tot nu toe, met alles dat hele preventieakkoord, het is nauwelijks te meten. We kunnen de effecten eigenlijk niet in beeld krijgen. Met andere woorden, we zijn met z'n allen wat aan doen waarvan we geen idee hebben of het werkt. Nou, het vervolgrapport op het preventieakkoord, dat steekt iets anders in elkaar. Ze hebben daar ook een beetje met de benen op tafel gezeten en gekeken, wat zijn alle mogelijkheden die we nou kunnen doen als we iets met overgewicht willen en met preventie willen. Ja. Mijn opmerking ging voornamelijk over het preventieakkoord 2018, wat tussentijds gemonitord is. Ja, daar heb ik het over. Okay. Ja, heb ik het ook over. Ja. Maar dan zijn we toch, dan lezen we toch alle twee hetzelfde. Dat het voor het RIVM eigenlijk heel ingewikkeld is om er concreet over te zeggen. Exact. Wat het effect is of we voortgang boeken, et cetera. Ja, ja. Klopt. Klopt. En eigenlijk, zolang we ook niet de concurrentiegevoelige informatie erbij krijgen, dan blijft het toch een beetje. Nou kijk, je moet bedenken, de samenleving bestaat, of mensen eten niet alleen koek, snoep of chocola. Mensen eten heel veel andere dingen. En het rare is dat aan de ene kant moeten we drie keer per dag, of tenminste minimaal één keer per dag sporten. Moeten we broccoli en kipfilet eten. Maar we gaan ook taarten bakken met per punt van 1200 kilocalorieën. En daar zit het, dat is een heel rare balans waar we nu in verkeren. Dat indulgence wordt gestimuleerd. Wat is dat fantastisch. Indulgence? Het onbeperkt van iets heel lekkers eten. Ah ja, okay. Dat mag allemaal. Maar aan de andere kant moeten we ook slank blijven. En die twee dingen gaan helemaal niet samen. Meneer Heerma, VVD-Kamerlid. De VVD is natuurlijk van oorsprong, D66 volgens mij ook, de eigen verantwoordelijkheid. De consument moet ook, je mag de consument wel verleiden, maar je mag hem niet dwingen. Bent u misschien op sommige punten ook anders gaan denken? Dat je zegt, sommige dingen zien we gewoon niet goed gaan en misschien moeten we daar gewoon toch proberen bepaalde stappen te nemen? Ja, twee dingen. Ja? Ten eerste, het preventieakkoord werkt wat mij betreft onvoldoende, omdat het vooral geënt is op het verbieden van dingen en te weinig op het belonen van goed gedrag. Dus hoe kan je nou zorgen dat mensen verleid worden tot bijvoorbeeld meer bewegen, meer sporten, een gezondere leefstijl en dat soort zaken. Dat zit onvoldoende in het preventieakkoord. Het gekke was ook dat bij het vaststellen van het vorige regeerakkoord het heel lang heeft geduurd voordat we de sportbonden konden koppelen aan het preventieakkoord. Niemand had eraan gedacht. Hebben wij er nog in kunnen krijgen, maar is onvoldoende uitgevoerd de afgelopen jaren. Dus dat is iets voor de toekomst. Ja, en een tweede is, volgens mij moeten we de komende jaren toe naar niet voor een akkoordje kijken hoe het gaat in Nederland. We hebben een sportakkoord, we hebben een preventieakkoord. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat sport bij verschillende ministeries een dusdanig belang krijgt? En als het al heeft, hoe kunnen we dat samen binden tot iets wat Nederlander fitter, gezonder en weerbaarder maakt? En dat is wat we volgens mij als uitdaging de komende jaren op ons bordje hebben liggen. Het punt is dat het vaak over elkaar heen buiten is van goede intenties en voornemens. De vraag is even, zou er misschien een wet moeten komen? Een zogenaamde sportwet, dat gemeentes, overheden verplicht worden, als ze bijvoorbeeld een nieuwe wijk aanleggen of andere zaken, dat ze overal sportfaciliteiten zodanig neerzetten dat ze zich daarmee aan de wet houden. En dan is natuurlijk de inspiratie, denk ik, de klimaatwet. We gaan luisteren naar Michael van Praag. Die kennen we natuurlijk vanuit de KNVB en de UEFA en andere zaken nog. Maar hij is ook nog een keer voorzitter van de Sportraad. Hij legt een keer uit waarom dat die wet er moet komen. Nou, wij pleiten voor een sportstelsel. En de populaire naam daarvoor zou een sportwet kunnen zijn. Maar als je een sportstelsel hebt in Nederland, dan kun je sport robuust georganiseerd en duurzaam financieren. En wij denken dat wetgeving de enige juiste instrument daarvoor is om dat te realiseren. Want andere beleidsinstrumenten die nu al zijn, die zijn veel te vrijblijvend. En sommige zelfs helemaal niet geschikt. En als je nou taken en eisen voor de overheid en de branche in de wet opneemt, dan kan je de organisatie en de hiermee samenhangende financiering van de sport waarborgen voor nu in de toekomst. Want als je nu kijkt naar sport en bewegen, dan zie je dat iedereen is eigenlijk een speelbal van bezuinigingen of afhankelijk van de persoonlijke interesse of desinteresse van een lokale bestuurder of politicus. En wij vinden dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn en bereikbaar moet zijn. Ook voor mensen die het niet kunnen betalen. En 50% van de Nederlander beweegt niet. En wij menen dat je dat zou kunnen opkrikken naar 75% in 2030. En daar heb je een wet voor nodig. Want wat er nu is, is veel te vrijblijvend. Nou, en hoe gaat het eruit zien? Het is een stelsel rollen, taken, verantwoordelijkheden van de overheid, hè, en andere overheden. Die leg je vast in een wet, zodat niemand eronder uit kan en de vrijblijvendheid verdwijnt. Nou, en daar kun je ook kwaliteitswaarborgen opnemen, uitvoering en financieringsstromen vastleggen. Maar het is niet zo dat de overheid het allemaal gaat organiseren. Die leggen dit alleen maar vast, waarborgen. En verder krijgen de gemeente en andere instanties en ook de commerciële sport krijgen de mogelijkheid om door middel van de voorwaarden en de faciliteiten die in de wet zijn vastgelegd uit te voeren. Nou, zo'n wet duurt 7 jaar, 8 jaar, Dus daar moet je niet op wachten. Je moet meteen beginnen met investeren. En dan kan je in een parallel lopend traject, kan je dan vervolgens die sportwet schrijven, zodat die over een jaar of 6-7 klaar is. U hoorde Michael van Praag, voorzitter van de Sportraad. Rutmer Heerema, deze lobby heeft ook uw burelen bereikt. U heeft volgens mij ook een gesprek gehad met deze mensen, onder andere van de sport. Bent u warm geworden van dat gesprek? Gaat u zich daar hard voor maken voor deze wet? Nou, we hebben meerdere gesprekken gevoerd. Tenminste, mij is meerdere keren uitgelegd wat ze bedoelen en waarom ze dit willen. En we delen best een aantal onderwerpen. Hè. Belang van sport, het investeren in sport. Niet afhankelijk moeten zijn van de intrinsieke motivatie van een wethouder of je wel of niet in een gemeente kan sporten. Alleen mijn uitkomst is niet dat daar een sportwet voor nodig is. Ik kan me voorstellen dat als wij het sportbeleid in Nederland de komende jaren gaan versterken, en dat er dan aan het eind misschien een sportwet gaat komen als resultaat van goed beleid, dat kan ik me voorstellen. Maar niet aan de voorkant denken dat een sportwet ervoor zorgt dat plotseling overal in Nederland gesport wordt. Want daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Ik ga naar de andere kant van de tafel. D66-senator Peter van der Voort. Hoe staat u daarin? Als u als senator die wet langs krijgt, gaat u hem goedkeuren? Nou, er worden een paar hele interessante dingen gezegd door meneer Van Praag. En ik denk dat ik het heel met hem eens ben dat het goed is om concrete doelen te stellen waar je als samenleving en als overheid heb je daar dan ook een rol in naartoe streeft. Bijvoorbeeld wat hij zegt, 75% van de mensen moet sporten. Maar je kan ook afspreken dat het overgewicht met 30% wordt teruggedraaid, teruggebracht in een bepaalde tijd. Nou, dat soort hele concrete einddoelen, daar ben ik heel erg voor. Maar hij legt daarbij een instrument op tafel, een sportwet. En dat deel ik met mijn collega Heerma van de VVD, dat we daar eens even goed naar moeten kijken of dat nou wel het beste instrument is om dan die doelen te bereiken. Als u dat zo stelt, vindt u eigenlijk van niet, hè? Misschien, uiteindelijk wel, maar ik kan het niet overzien. En ik denk eerlijk gezegd dat er nog wel andere en eenvoudiger maatregelen zijn dan het maken van een wet. Klopt. Even terug naar de hoofdvraag van deze uitzending. Er zijn natuurlijk heel veel discussies over nou ja, de suikertax kwam langs. Je kan ook bepaalde producten duurder maken en dan weer andere goedkoper maken. Dus wij zeggen dat groente en fruit veel goedkoper wordt door andere producten weer wat duurder te maken. Dan ligt natuurlijk meteen het begrip betutteling ligt op de loer. Daar gaan we allemaal wel zelf over. Mijn vraag is eigenlijk ook, en die wil ik echt bij u neerleggen. Heeft deze crisis waar we nu in zitten, het nadenken over gezondheidszorg en ook de kosten die daarbij zitten, voor u op een bepaalde manier een ander inzicht gegeven? Of dat u ook misschien over uw eigen branche anders bent gaan denken? Of blijft het toch bij het oude? Ik ben over mijn eigen branche niet anders gaan denken. Ik denk wel dat bedrijven wellicht nog meer attent zijn gemaakt op het feit dat overgewicht een heel groot obstakel is bij de gezondheid van mensen. En zeker nu met corona. Die verantwoordelijkheid hadden ze 2 jaar geleden al genomen. En we gaan daarin in verder om daar verantwoordelijkheid te nemen en producten te veranderen. Ja. Maar wat heeft u dan te bieden? Kijk, u kan zeggen, nou, ik maak nog kleinere porties. Ik bedoel, even simpel gezegd, er zijn natuurlijk best wel wat producten die de afgelopen jaren, nou ja, hebben laten zien dat ze het ook zonder suiker kunnen. Of als nou Cola Light is, of ik heb laatst nog een zak drop naar binnen gewerkt. Toen kwam ik naar binnen werken pas achter dat er geen suiker in zat. Exact. Dus iedereen innoveert. En waarom lukt dat bij uw branche niet? In onze branche wordt ongelooflijk veel geïnnoveerd. Alleen, bij sommige producten zit een beperking aan dat je geen suiker uit kan halen. Bijvoorbeeld in koekjes is het verdomd moeilijk om die te maken 100% zonder suiker. Want suiker is ook een bindmiddel. En anders heb je een beetje deeg en wat vet in je handen. Dus die suiker is nodig voor het intrinsieke product. Bij frisdranken is het simpel, je haalt suiker eruit, gooit er extra water in en zoetstof. Overigens, heel veel zoetstoffen zijn ook verboden in alles wat geen frisdrank is. Door Europese wetgeving. Dus binnen de mogelijkheden die we hebben, wordt er heel veel gedaan. En bedenk ook goed, het is denk ik beter om 2 snoepjes te eten met suiker dan om 6 snoepjes te eten met suikervervangers. Want niet zelden geeft dat toch iets van maag-darmproblematiek. Dus er wordt veel gebeurd. Er gebeurt veel. En je ziet het nu ook bij het product, bij de herformuleringsopdracht die van het ministerie van Volksgezondheid ligt. Ja, we kunnen in sommige producten kunnen we echt wel iets van suiker of iets van verzadigd vet of iets van zout eruit halen. Als dat technisch kan. En dan moeten we het ook doen. Maar alles eruit halen, dat is een utopie. Dit zijn lekkere producten en die blijven lekker. Je moet alleen jezelf weten te beheersen. Goed. Meneer Heerma, even hoe is dit voor een klassiek liberale partij? Het is natuurlijk een beetje een ingewikkelde kaas. Aan de ene kant zeg je, iedereen is natuurlijk voor een gezondere leeftijdsstijl. En tegelijkertijd is dit voor een partij, ook trouwens voor een partij als D66... is ook gewoon een liberale partij. Een ander accentje, maar ook liberaal. Is natuurlijk best ingewikkeld. Dat als je op een gegeven moment zegt, we staan voor die vrijheid van die consument. Maar als je tegelijkertijd ziet dat die vrijheid ook betekent dat sommige mensen in de maatschappij daar eerder de dupe van worden dan dat ze daar de vrijheid van profiteren. Nee. Ik zie daar eerlijk gezegd wel kansen. Dat zijn er twee. Eén is, ik ben het helemaal met mijn buurman eens dat sommige producten zonder suiker gewoon geen smaak hebben. Die kan je beter niet eten. We hebben in het statenlokaal in de Tweede Kamer hebben wij beneden als voorbeeldfunctie hebben wij bijna alle koekjes zonder suiker. Nou, prachtig dat we die keuze hebben. Ik vind ze niet te eten, dus ik kies dat ene koekje waar wel suiker in zit. Maar er is keuze en dat is prima. En dat is dan het liberale. Zorg ervoor dat je het niet opdringt aan mensen, maar dat mensen de keuze hebben om die gezonde keuze te maken. Dat is één. En een tweede is, ik probeer altijd te zorgen dat wij als overheid misschien eens een wat sterkere rol krijgen als het gaat om sport en bewegen. We hebben nu bijvoorbeeld alleen maar een relatie met NOC-NSF als sportkoepel in Nederland als het gaat om sport. Maar als wij vinden dat bijvoorbeeld al die 25.000 verenigingen in al die gemeenten die we hebben in Nederland ook een rol gaan spelen in het leven van mensen, een grotere rol gaan spelen, een structurele rol gaan spelen om Nederland fit, gezond en weerbaar te maken, dan moeten wij misschien wel via die sportbonden die sportverenigingen gaan versterken. Dat doen we nu niet, maar ik kan me voorstellen dat een veel effectievere maatregel is dan dat wij gaan knoeien met een aantal procenten suiker of een aantal percentages minder tabak. Laten we nou zorgen dat we die sport dicht bij mensen brengen, zodat mensen zelf die keuze kunnen maken om gezond te leven. Meneer Van der Voort? Ja, het is heel belangrijk om te sporten, maar het is natuurlijk een balans tussen bewegen, tussen gezond eten en andere keuzes in leefstijl die je maakt. En ik denk dat de overheid een heel belangrijke rol heeft om ook in die balans zaken aantrekkelijker te maken. Dus je kan er ook denken aan vestigingsbeleid van bepaalde ketens van waar bepaalde type eten, fastfood wordt verzorgd. Wat bedoelt u op? Geforceerd spreidingsbeleid? Nou ja, je zou daar natuurlijk in kunnen sturen. En ook in de beschikbaarheid van snoep. En ook in het onderwijs van de kinderen. En zo zijn er zoveel manieren waarop je een overheid een sturende rol kan hebben zonder dat je die keuzevrijheid belemmert. U zegt eigenlijk, ik ben wel voor vrijheid van die consument, maar we moeten die consument toch weer iets meer duwen naar gezondere keuzes. Absoluut. En dat is ook een publieke taak die je als overheid hebt. Omdat je niet alleen het individu eruit moet geven, maar tegelijkertijd publieke waarde moet creëren. Ik heb aan de telefoon de directeur van het CBL, Mark Jansen. Meneer Jansen, oftewel de belangenvertegenwoordiger van de supermarkten. Goedenavond, meneer Jansen. Goedenavond, hallo. Goedenavond. Ja, wij zijn eigenlijk ook een beetje aan het speculeren over het al dan niet openbreken van het preventieakkoord, ingegeven door wat wij nu meemaken, zien en langzamerhand steeds duidelijker wordt door deze coronapandemie. Bent u daar ook voor? En zo ja, op welke wijze? Nou, daar zou ik niet voor zijn, want het preventieakkoord hebben wij ook als supermarktbranche in 2018 getekend. En die loopt tot 2040. Ja. Dus eigenlijk is de inkt nog maar net droog en zijn we goed en wel uit de startblokken. Dus ik zou niet inzien waarom dan openbreken nu al nodig zou zijn. Nou, sterker nog, wij boeken hele goede resultaten. Maar in die pandemie zijn natuurlijk toch een paar dingen duidelijk geworden. We hebben net het RIVM besproken, wat toch aangaf dat het heel moeilijk is om eigenlijk de effectiviteit en de ontwikkelingen goed te monitoren. We hebben een pandemie eroverheen die een aantal buitengewoon grote pijnlijkheden blootlegt. Met andere woorden, waarom niet, meneer Jansen? Nou ja, kijk, het belang van preventie en het tegengaan van ongezondheid en overgewicht, dat is ons duidelijk. In de supermarkt kun je in principe alle producten kopen die legaal op de markt zijn. Dus dat zowel wortelen, appelen, maar ook de koekjes van meneer Heren en de ijstaarten. Maar wat wij de afgelopen tijd gedaan hebben, is juist zout, suiker en vet uit een dertigtal productcategorieën halen. Denk aan vleeswaren, denk aan de conserven bijvoorbeeld, waar we alle toegevoegde suiker uitgehaald hebben. En dat is een van de bijdragen die supermarkten, maar ook fabrikanten gedaan hebben om Nederland langzaamaan weer een gezonde eetpatroon voor elkaar te krijgen. Dus u zegt eigenlijk, we zijn goed bezig, het is alleen nog niet zo goed te meten door het RIVM. Nou, het RIVM heeft de afgelopen tijd met zogenaamde experts hebben ze van alles en nog wat opgehaald. Ik denk dat ze onze gegevens die wij ze aangeleverd hebben ook hebben gezien. Wat wel lastig is, ik hoorde dat net in een gesprek, is dat natuurlijk bedrijven uit concurrentieoverweging de volumecijfers niet geven. Ja. Kijk, als je dan zegt van in de vleeswaren bijvoorbeeld hebben we 20% zout gehaald. Dat is echt een enorme stap. Mensen eten toch veel vleeswaren op brood bijvoorbeeld. Maar ja, als je dat niet kunt vermenigvuldigen met de hoeveelheid kilogram, Ja, dan hebben de deskundigen van het RIVM er een slag naar gedaan. Ja, maar op deze impasse heeft u zelf ook een stuk van de sleutel. Als u achterban zou oproepen om dat wel open te gooien, misschien gedeeltelijk open te gooien, dan kunt u laten zien hoe goed u bezig bent. Nou, dat gebeurt ook wel. Hè. Als je kijkt nou bijvoorbeeld naar de maatschappelijke jaarverslagen van supermarkten, van allemaal geven ze ook aan hoeveel honderdduizenden suikerklontjes uit bepaalde productcategorieën, bijvoorbeeld zuiveldranken, gehaald is en hoeveel zout. We moeten ook eens even goed kijken naar de monitoring van het preventieakkoord en de stappen die wij zetten. Het zou goed zijn als wij ook die volumecijfers hebben die we dan, waar we door betere gegevens krijgen. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Dus maar dat is wel belangrijk even dat we dat met elkaar vaststellen. Dus u doet eigenlijk een oproep als branchevertegenwoordiger om te zeggen, achterban, laat meer van je cijfers zien, ook al zijn ze concurrentiegevoelig, want dan kunnen we laten zien waar we mee bezig zijn. Nou, sterker nog, wij zijn ook betrokken bij een aantal projecten van een aantal universiteiten. We hebben er pas nog weer overleg over gehad. Die hebben een opdracht van het ministerie gekregen om echt goed in beeld te krijgen hoe we die monitoring beter kunnen doen. En daar willen we graag aan meewerken. Ik ga hartelijk danken, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Mark Jansen. Veel dank. Tot ziens. Ik kom bij u uit even terug. Wat vindt u ervan? Ik ben er volstrekt mee eens wat u zegt. Ja, maar dat betekent dat ook uw cijfers open gaan, hè? Ja, daar bent u het dan ook mee eens. Hij gaat over de supermarkten, ik ga over de fabrikanten. Ja, nee, zeker, maar uw spullen liggen en de fabrikantencijfers die zijn open voor zover ze supermarkten betreft en drogistenleveranciers betreft. Die zijn open, dat zijn Nielsen-cijfers zoals het heet. De grote lijnen zijn daarvan open. En wij doen ook jaarlijks een groot onderzoek via een Engels bedrijf die kijkt wat Nederlanders consumeren, om zo te kijken van, is er een groei of is er een daling? Wij gaan tot slot, want zo'n uur gaat razendsnel voorbij. Ik wil echt, want we hebben natuurlijk echt gepingpongd even tussen sport, het element van gezonde leven, en vervolgens natuurlijk voedsel. Nu is de grote vraag even, hoe kunnen al deze inzichten en deze urgentie zijn beslag krijgen op de formatietafel? Nog even los van welke combinatie daar komt te zitten. Meneer Heerema, u bent eigenlijk al jarenlang sportwoordvoerder. U heeft ook gezien hoe de lobby vanuit de sportwereld vaak, ja, het zwaar had, laat ik het sympathiek zeggen. En nu ziet u dat ze zich op een andere manier ook aan u als Kamerlid presenteren. Meer in samenhang met elkaar. Ja. Kunt u eens vertellen wat uw indruk is ten opzichte van ook de verwachtingen naar die formatietafel toe als het om dit punt gaat? Nou, als het om dit punt gaat, de combinatie van preventie en sport, zie ik echt een grote kans om dat de volgende keer veel uitgebreider op de formatietafel te krijgen dan de vorige keer. En het feit dat Joop Alberda met een aantal... De oude directeur van het NOC. Ja, inderdaad, met een aantal kompanen ervoor heeft gezorgd dat er een heel mooi plan kwam te liggen om allerlei ministeries verantwoordelijk te maken voor sportbeleid. Dat heeft uitgemond in een motie die in de Tweede Kamer door Marijnissen en Dijkhoff is ingediend en aan is genomen met Kamer breed om een reactie te geven op het plan van Alberda. Het heeft geleid tot een brief vorige week waarin het kabinet heeft aangegeven, eigenlijk geven wij toe dat wij de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan aan sportbeleid. En wij streven ernaar om meer te doen als wij de doelen die wij onszelf gesteld hebben willen halen. Dan is dat natuurlijk een uitstekend uitgangspunt om de komende tijd, als die formatietafel daadwerkelijk gevormd wordt, om dat daar te bespreken. En daar ben ik positief over. Dat is een lang gekoesterde droom van u eigenlijk. Zeker. Die nu gebeurt. Met andere woorden, even deze brief misschien nog wel tot stand gekomen in een monistische parlement. Bent u betrokken geweest bij de totstandkoming van die brief? Ik ben absoluut niet betrokken geweest bij de totstandkoming van deze brief. Ik vind hem wel heel mooi. Ja, okay. Dan heb ik niet alleen wat lettertypen. Zeker. Nee. Maar nu de vraag even. Hoe gaat dit zijn beslag krijgen aan die formatietafel? Want vaak is sport, en we horen het ook op bijna, is vaak, we spreken allemaal dat het heel belangrijk is, maar hij sneuvelt zo makkelijk, er wordt zo makkelijk op bezuinigd. Nee, maar daarom was die brief van vorige week zo belangrijk. Namelijk, daar staan 7 handtekeningen van 7 kabinetsleden onder. En sport in de Tweede Kamer is niet een deel van bezuiniging. Sterker nog, die begroting in de Kamer is de afgelopen 6 jaar, toevallig de tijd dat ik sportwoordvoerder ben, ook gegroeid met tientallen miljoenen. Op lokaal niveau is het vaak een communicerend vat met waar wel bezuinigd moet worden. En dat moeten we tegengaan. En daarom pleit ik dus ook voor een grotere rol van de overheid op dit dossier. Juist. Ik ga even naar de andere kant van de tafel. Peter van der Voort. Eerste Kamerlid, zeg maar even D66 erbij. Wat is uw inschatting? In hoeverre gaat deze gezonde levensstijl, met als het om voeding en sport gaat, zijn beslag krijgen op die formatietafel? Nou, ik kan er eerlijk gezegd geen zin in woord over zeggen. Ik weet wel dat in ons verkiezingsprogramma daar aandacht voor gevraagd wordt. Dus ik neem aan dat D66 dat meeneemt in de formatie. Maar ja, het zal er wel op hangen of het op hoofdlijnen een akkoord wordt of dat het meer gedetailleerd wordt. Meer kan ik er niet over zeggen. Ja, maar je zou wel lobbytechnisch kunnen zeggen, als het nu niet lukt, wanneer dan wel, toch? Nou ja, ach, je kan natuurlijk ook gaandeweg in zo'n... als het kabinet op de rails is, kan je daar natuurlijk nog best in bijsturen. Maar het is wel een mooi moment om het goed neer te zetten. Met die woorden gaan wij afronden. Ik dank in ieder geval de drie sprekers hier aan tafel. Rutmer Heerema, Tweede Kamerlid voor de VVD. Peter van der Voort, hij is D66-senator. En hoofd van de Intensive Care van het Universitair Medisch Centrum te Groningen. En Theo Heeren, directeur van de branchevereniging VBZ. En die gaan over eigenlijk bijna alles wat lekkers is, hè? Zo correct. Is het. Koekjes, snoep, chocola, zoutjes en noten. Ik dank u voor het luisteren. We gaan zo direct hier op deze zender verder met Langs Lijn Omstreken. Met de collega's Hans van der Steeg en Robert Meder. Voor nu, dank voor het luisteren. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering van WNL Haagse Lobby. Tot volgende week. NPO Radio 1.